skønne træ, du skønne træ, du knejser stolt i skoven. I vinterkulden, når det sneer, der ses din skønhed mere og mere. Du grønne træ, du skønne træ, du knejser stolt i skoven. Du grønne træ, du skønne træ, du er symbol for julen. Du bringer duft i stuen ind og skaber glæde i vores sind. Du grønne træ, du skønne træ, du er symbol for julen. Grønne træ, du skønne træ, vi er din nærhed lærer. At knejse stolt og holde ud og glædes ved dit julebud. Du grønne træ, du skønne træ,